Pokoušel jsem se protestovat, křičel jsem. Musel jsem zvýšit hlas, jelikož už se blížil termín, kdy měla být uvedena do provozu veliká továrna na rodinné vrtulníky a v naději na ty krásné stroje navazovalo obyvatelstvo Gurunduvaje se zaťatými zuby, maximálním sebezapřením a vášnivostí veškeré k tomu nezbytné styky, za stěnou mého pokoje sebou poštmistrova rodina zmítala se sezvanými papaláši, montéry, prodavačkami a podle rostoucí vřavy se dala odhadnout motorizace chtivost místního lidu. Profesor vyndal ze zadní kapsy plochou lahvičku bílého koně a naléva je whisky do sklenek pravil. Zase se mýlíš. I kdyby vědecký svět nakrásně mým slovům uvěřil, musel by si je ověřit. Musel by usednout ke svým počítačům a obracením té informace na všechny stran by konec jen uspíšil. Co tedy můžeme dělat? Zvolal jsem zoufale. Profesor zvedl hlavu k nebi, aby z lahvičky vyzunkl poslední doušek, vyhodil prázdnou lahvičku z okna a s pohledem upřeným na zeď, za níž hárali vášně, prohlásil. Jít spát. Namočil jsem si ruku do kokosového mléka, protože mě chytila křeč, ale píši dál. Maramotu říká, že letos prý nastane období dešťů brzy a bude trvat dlouho. Jsem pořád sám, od té doby, co se profesor vypravil do Lumily pro dýmkový tabák. Rád bych si přečetl třeba staré noviny, ale mám tu jen pytel knih o počítačích a programování. Našel jsem ho v džungli, když jsem hledal bataty. Zbyly tam samozřejmě samé schnilé, ty zdravé sežraly opice. Byl jsem se také podívat na svůj někdejší příbytek, ale gorila mě nepustila dovnitř, přestože na tom byla zdravotně ještě hůř. Myslím, že ten pytel s knihami byl původně zátěží velkého oranžového balónu s nápisem Drink Coke, který před měsícem přeletěl nad džunglí směrem na jih. Zřejmě se teď cestuje balóny. Na dně pytle jsem našel loňského playboye a zrovna jsem si ho prohlížel, když mě překvapil Maramotu. Zaradoval se, považuje totiž nahotu za projev slušnosti, akty mu připomínají staré dobré časy. Nenapadlo mi, že za mlada chodíval nahý on i celá jeho rodina a proto považoval mini a maximódu, kterou začaly pěstovat černé krasavice, za zvrhlou prostopášnost. Ptal jsem mě, co je v dalekém světě nového, ale nevěděl jsem, protože baterie mého tranzistorového rádia se už dávno vybily. Dokud rádio hrálo, poslouchal jsem ho od rána do večera. Katastrofa proběhla přesně tak, jak to předpověděl profesor Dounda. Nejvíc ji pocítili nejrozvinutější země. Co knihoven bylo komputerizováno za posledních 10 let. Až jsem se z pásků, krystalů, feritových jader a kryotronů v mžiku vypařilo to moře moudrosti. Slyšel jsme udýchané hlasatele. Pád nebyl stejně bolestný pro všechny. Čím víš, kdo vyšplhal po žebříčku pokroku, tím větší rychlostí z něho spadl. V zemích třetího světa zavládla po krátkodobém šoku euforie. Teď už se nemuseli namáhat, horem pádem dohánět předvoj, odkládat krátké kalhoty a rákosové sukničky, urbanizovat, industrializovat a zejména komputerizovat a zdejší život, již prošpikovaný komisemi, futurology, děly, čistícími stanicemi a hranicemi se rozplyzl v příjemnou stojatou vodu, v teplou monotonii věčné siesty. I kokosy už jsou dneska snadno k dostání, kdežto ještě před rokem byly nedosažitelným exportním artiklem, armáda se rozutekla sama, tak jsem v džungli často zakopl o plynové masky, kombinézy, torny a houfnice obrostlé liánami. Jednou v noci mě probudil výbuch, myslel jsem, že je to konečně gorila, ale byli to paviáni, kteří našli bedničku s rozbuškami. Ano, a černošky vlumily s neskrývaným povzdechem úlevy odhodily lesklé střevíčky, dlouhé kalhoty, které hřály jako kamna, a po skupinovém souložení také jako by se zem slehla, především proto, že nebudou vrtulníky, továrna měla být přirozeně řízena počítači, za druhé není benzín, rafinérie byly také automatické a za třetí se nikomu nikam nechtělo jezdit, nač taky. Teď už se nikdo nestydí nazývat hromadnou turistiku šílenstvím bílého člověka. Jak ticho je teď asi v Lumily. Popravdě řečeno, nebyla ta katastrofa tak moc zlá. Ani kdyby se člověk na hlavu postavil, nebude dnes za hodinu v Londýně, za dvě v Bangkoku a za tři v Melbourne. Prostě nebude a co má být. To se ví, že spousta firem zkrachovala, například takový koncern IBM prý teď vyrábí břidlicové tabulky a křídu, ale to je možná jen vtip. Strategické počítače už také nejsou ani samonaváděcí hlavice, ani číslicové počítače, ani podmořské, pozemní či orbitální války. Informatika ohlásila úpadek, burzy se otřásly v základech. 14. listopadu prý biznismeni vyskakovali z oken na 5. ulici tak hustě, že ve vzduchu naráželi jeden na druhého. Pomotaly se všechny jízdní a letové řády a hotelové rezervace a tak už si lidé v metropolích nemusí dělat starosti, zda letět na Korsiku letadlem, nebo jet autem, nebo si ho prostřednictvím počítače najmou na místě, zda jet na třídenní zájezd do Turecka, Mezopotámie, na Antily a do Mozambiku a ještě si odskočit do Řecka. To jsem zvědav, kdo vyrábí ty balóny. Asi nějaká přidružená výroba. Poslední balón, který jsem si prohlížel dalekohledem, dokud mi ho nesebrala opice, měl síť utkanou z podivně tenkých provázků, vypadaly spíš jako tkaničky od bot, asi v Evropě už také chodí bosí. Ty delší šňůry zřejmě v poslední době vyráběly jen provaznické automaty. Hrůza pomyslet, ale slyšel jsem na vlastní uši, ještě když hrálo rádio, že už neexistuje dolar. Pošel, chudáček. Lituji jen, že jsem tu chvíli přelomu neviděl zblízka. Ozvalo se prý slabé zapraskání, paměť strojů byla v okamžení čistá jako rozum novorozeněte a z informací, obrácených na materiální rub, vznikl nečekaně malý vesmíreček, univerzátko, kosmůsek. Po staletí hromaděné poznatky se proměnily v klubíčko atomového prachu. Z rádia jsem se dověděl, jak takový mikrokosmusek vypadá, je malinkatý a tak uzavřený, že se do něho nelze nijak dostat. Z hlediska naší fyziky prý představuje zvláštní formu nicoty, takzvaný nicotu všudy hustou, absolutně nepropustnou. Nepohlcuje světlo, nedá se roztáhnout, zmáčknout, rozbít, provrtat, jelikož existuje mimo naše univerzum, i když zdánlivě v jeho nitru. Světlo sklouzává po jeho oblých bocích, libovolně zrychlené částice se mu vyhýbají. Nerozumím tomu, co prohlašují autority, že totiž ten kosmocucák, jak mu říká Dounda, je vesmír, který se ve všem vyrovná našemu, to znamená, že obsahuje mlhoviny, galaxie, hvězdná mračna a možná už i planety s klíčícím životem. A proto se dá říci, že lidé zopakovali genezi, i když zcela nezáměrně a dokonce proti vlastní vůli, protože na tomhle jim záleželo nejméně. Když se kosmůsek narodil, zavládlo mezi vědci všeobecné zděšení a teprve když si jeden po druhém vzpomněli na Doundovy výstrahy, začali ho bombardovat dopisy, výzvami, telegramy, otázkami a také nějakými narychlo upečenými čestnými diplomy. Ale profesor si tenkrát zbalil svých 5 švestek a přemluvil mě, abych s ním odjel do toho pohraničního kraje, který si už předtím prohlédl a oblíbil. Vzal si sebou ukrutně těžký kufr s knihami, když nám došel benzín a jeep se zastavil, posledních 5 kilometrů jsem ho vláčel, tak to vím. Nezbylo z něho skoro nic, pustili se do něho paviáni. Domníval jsem se, že profesor bude chtít pokračovat ve vědeckém bádání, aby položil základní kámen k rekonstrukci civilizace, ale mýlil jsem se. Dounda mě překvapil. Měli jsme sebou všelijaké flinty, nože, pily, hřebíky, kompasy, sekery a jiné věci, jejichž soupis si profesor pořídil podle originálního vydání Robinsona Crusoe. Kromě toho si sebou vzal Nature, Physical Review, Physical Abstracts, Futurum a aktovky plné novinových výstřižků o Doundově zákonu. Každý večer se po večeři konalo představení rozkoše čili vendety. Tiše hrající rádio přinášelo nejnovější hrůzostrašné zprávy, prošpikované komentáři významných vědců a jiných expertů. Profesor bafal s přimhouřenýma očima z dýmky a poslouchal a já mu předčítal pro ten večer vybrané výsměšné, ironické komentáře k Doundovu zákonu a také insinuace a urážky, které si profesor vlastnoručně zatrhl červenou tuškou. Ty jsem mu někdy musel předčítat několikrát za sebou. Přiznávám se, že mě tyhle ty dýchánky dost brzy omrzely. Nepodlehl snad jeho veliký mozek fixaci. Když jsem předčítat odmítl, začal profesor chodit do džungle na procházky, údajně zdravotní, až jsem ho jednou přistihl, jak sedí na mítině a předčítá hloučku drzých paviánů ty nejroničtější články z Nature. Profesor začal být dost protivný a přesto se nemohu dočkat, kdy už se konečně vrátí. Starý Maramotu tvrdí, že se Bwana Kubwa už nevrátí, protože ho uneslo zlém zimu, osel. Na odchodu mi profesor řekl dvě věci, které na mě silně zapůsobily. Nejprve to, že z Dundova zákona plyne rovnocenost veškerých informací, je úplně jedno, zda jsou byty poznatků geniální nebo debilní. K vytvoření jednoho protonu je jich zapotřebí 100 miliard. Hmatatelným se tedy stává jak moudré, tak hloupé slovo. Tahle ta poznámka staví filozofii bytí do zcela nového světla. Že by gnostici s máním v čele nebyli tak velcí odpadlíci, jak hlásala církev. A pak, je možné, aby se vesmír vzniklý vyslovením heptilionu pitomostí vůbec nějak nelišil od vesmíru, který vznikl z pronesené moudrosti. Všiml jsem si, že profesor po nocích cosi píše. Sice nerad, ale nakonec mi přeci jen prozradil, že je to Introduction to Svarnetics, čili Inquiry into General Technology of Cosmoproduction. Profesor si bohužel rukopis odnesl s sebou. Vím jen to, že podle něho každá civilizace dospěje na práh kosmokreace, svět vytváří totiž jak ten, kdo příliš zgeniální, tak ten, kdo příliš zblbne. Takzvané bílé a černé díry, které objevili astrofyzici, jsou místa, kde se neobyčejně mocné civilizace pokoušely obejít Dundovu bariéru nebo ji vyvrátit, ale bezúspěšně, vyvrátili z vesmíru jen sami sebe. Zdálo by se, že už nemůže existovat nic většího než takováhle úvaha. A Dunda se najednou pustil do psaní metodiky a teorie geneze. A přece se přiznám, že ještě víc na mě zapůsobila jeho slova z oné poslední noci, než se vydal pro tabák. Pili jsme kokosové mléko, skvašené podle receptu starého Maramotua, hnusnou břečku, kterou jsme konzumovali jen proto, že nám její výroba dala takovou práci, přece jen nebylo dřív všechno špatné, například taková whisky. Profesor si pak vypláchl ústa pramenitou vodou a najednou řekl, Ione, pamatuješ se na ten den, kdy jsi o mě řekl, že jsem šašek? Vidím, že se pamatuješ. Řekl jsem tenkrát, že jsem se zesměšnil před vědeckým světem tím, že jsem vymyslel pro Svarnetiku magický obsah. Ale kdyby ses podíval nejen na toto rozhodnutí, nýbrž na celý můj život, spatřil bys galimatyáš, který nese jméno záhada. V mém životě je všecko vzhůru nohama. Celý sestává z bláznivých omylů. Omylem jsem se narodil, omylem jsem dostal jméno, mé příjmení vzniklo nedorozuměním, následkem omylu jsem stvořil Svarnetiku. Jistě je ti jasné, že telegrafista prostě překroutil klíčové slovo, jehož použil mě neznámý, avšak nezapomenutelný plukovník Drufutu z kulaharské tajné policie. To mi bylo jasné hned tenkrát. Proč jsem se tedy nepokusil ten telegram rekonstruovat, skorigovat, opravit? Udělal jsem něco lepšího, přizpůsobil jsem té chybě činnost, která, jak vidíš, měla před sebou obrovskou budoucnost. Jak je to tedy? Nějaký omylem narozený chlápek s náhodnou kariérou, zapletený do spousty afrických nedorozumění, přišel na to, kde se vzal svět a co se s ním stane. Ba ne, můj milý. To by bylo těch lapsů trochu moc. Trochu moc na dostatečný argument. Není třeba přelaďovat to, co vidíme. Potřebujeme jiné hledisko. Podívej se na vývoj života. Před miliardami let vznikly praméby, že? A co uměli? Opakovat se. Jak? Díky trvalosti dědičných vlastností. Kdyby dědičnost byla skutečně dokonalá, neexistoval by dnes na téhle zeměkouli nikdo jiný než améby. Ale co se stalo? Došlo prostě k omylům, no. Biologové tomu říkají mutace. Ale co je to mutace, ne-li slepý omyl? Nedorozumění mezi rodičem odesílatelem a potomkem adresátem. K obrazu svému, to ano, ale jak nepořádně. Jak nepřesně. A protože se podobnost kazila víc a víc, vznikly trilobiti, gigantosauři, sekvoje, kamzíci, opice a my. Z koncentrace nedbalostí a chyb. Ale s mým životem to přece bylo zrovna tak. Vznikl jsem nedopatřením, náhodou jsem se dostal do Turecka, odtamtud zas náhodou do Afriky, pořád jsem sice zápasil s příbojem jako plavec, ale nesl mě ten příboj, já ho přece neřídil. Už chápeš. Můj milý, nedocenili jsme dějinou úlohu chyby jakožto základní kategorie existence. Neuvažuj po manichejsku. Podle té školy tvoří Bůh řád, jemuž Satan stále nastavuje nohu. Tak to není. Jestliže seženu tabák, dopíši ke knize filozofických druhů chybějící poslední kapitolu, antologii apostázie čili teorie bytí, které je založeno na chybě, neboť chyba plodí chybu, chybou hýbá, chybu vytváří, až se nakonec osudovost mění v osud světa. Když tohle dořekl, zbalil si drobnosti a vykročil do džungle. A já jsem tu zůstal a čekám na jeho návrat. S posledním playboyem, ze kterého se na mě dívá sexbomba odzbrojená Downovým zákonem, nahá jako pravda.